رحیم نون والقلم ما یسطرون دی ته سورۃ نون موئی سورۃ قلم متوئی پس د سورۃ علق نا مخک د مزمل دویم نمبر دے په نزول کی جی دویم نمبر دے په نزول کی او د دې سورۃ مرکزی مسالہ مرکزی مسالہ دعوت وتوئی تحزیز علی التبلیغ تحزیز علی التبلیغ پر سوالو بارے چې دن اغا تحزیز دے او وردات یاد ساته ها د سورۃ تبارکنا د ربع رابع اتم باب شروع شو غره سیم باب اتم باب او په دې کې شپږ سورته دی غاجی تبارک الذی سورۃ نون حق معارج او نوح او جن مزمل نو ان شاء الله تعالی بیا نه هم باب شروع شي دول اسباب وکنا الته من هم باب شروع شي اے تورشته دا ور خاجي پتو چې دا سورۃ ډیر په عجیب نه حج سره دوایم ان شاء الله تعالی شواهدات دې بګی کنه بای نو دی صورت کی تحزیز دی تیزی دا پا تبلیغ بانی رسولو دی دن بانی ویم درم سلورم آیت کی او تحذیر دی دا مداہنتنا سستی بنا کئی دعوت توحید 29 نمبر آیت کی 29 نمبر آیتو گر آئی کی دعوت توحید دا قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين خلاصه سورۃ اول کې د نبی اسلام رښتینوالي دی بیان د شاهد دی بیا زجر منکرینو د رسالت تا بیا داود سورۃ تا تحزیز په تبلیغ او د هغه چا لسی پتونه دي چې هغه تا په تبلیغ کې رکاوټ جوړیږي تبلیغ کې څه جوړیږي رکاوټ جوړیږي او بیا د تخویف دنیوی د پر مثال دی الله دې لالاجی وبخي دا صورت ما ته نه یادې ده په بس کې ما ته دل تراشه دا مطلب یې راته وای ترجمه خو مونکړې و مطلب یې وای دا واقعي راته د باغواله وای دا اکسات راته یا چو وخت مې دا یادې کې دي په تراشه ته ضرورت ته دا اوما بس دا یاد شو دارنګي بشارت او تخویب پی رد پو ادلو دو منکرینو بانی زجر منکرینو دو کتاب تا و مشرکینو تا زجر تسلی نبی اسلام تا اخر کے دو قرآن کریم او دو نبی اسلام رشتینو آلے دے نون اللہ پو یدے پو مانا دے حرب بانی والقلم گواد قلم سمیں ہوئی گواد قلم وما یسترون او آغا چلیکی قلم والا پا قلمونو بانی پا قلم بانی چسلیکی اللہ پیدے پمانات دی حرب بانی نون مشوانای تا ہوئی مشوانای تا مشوانای یہ روایت کے رازی اول ما خلق اللہ القلم اول اللہ قلم پیدا کر دے بیا مشوانه پیدا کرده مشوانه قلم ته ویلی کا ایسو لیکم یکتب ما هو کائن من عمل او رزق او اجل فکتب الى یوم القیامه ثم ختم القلم او تاسو ته ما په اشکال شریف کې تطبیقات کړو چې اول ما خلق الله نوری رازی اول قلم رازی ابي التا وضاحت رازی اعتبارات دا یو مراد چې الله تعالی د دې په معنا باندې پیدا دی چا ویلی چې دا دوات دی سو کوئی دا نون چې دا د رحمان اخیرانه ټکه دی کنه سو کوئی دا ان الحوت الذي على ظهر الارض سو کوئی دا د نور تختې دا سو کوئی دا د نصير ناصر افتتاح دا غي نه کی کنه سو کوئی دا قسم دے پنسرت دا مومنانو سوکی دا پا جنت کے نہر دے تاسو تمانو تحقیق کړی دی په حواله دو ډیرو تفسیرونو باندې الف لام میم کې به تحقیق کړی دی چې دا اعجاز د پار ذکر شوی آیتونه حروف دي حروف مقطعات. شیخ سے بوی خال شیخ سے وی دا نور پر نبوت کی ام دے نصرت کی ام دے او نعمت کی ام دے نبوت تو نعمت تے او دی سر دا اللہ تر نصرت تے نو نبوت نعمت تے او دی سر دا اللہ تر نصرت تے او نون نور کی ام دے نبوت نور دے او قرآن نور دے دی ما انت بنعمت ربک بمجنون. تاسو غوړی نه ته مجنون لیوانه دی مجنون بنعمت ربک ځکه تا باندې رب نعمت کړی دی نبوت نعمت ته نور نعمت ته نصرت دلکې نو دا نعمتونه ده باندې کړی دی دا دلیل دی چې ته لیوانه نه لیوانو له نبوت ته ورکی لیوانو له دا نعمتونه ورکی دي ته قضیه وی قیاسها معها چې دلیل وسره موجود دی دلیل و سره موجود دی دا قلم نص مراد دی جی والقلم وما يسطرون یو شعر دان لولی کا یو سالک وی دا شاعرانو مجبه دنیا دا وَإِذَا قَسَمَ الْأَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ وَعَدُّوهُ مِمَّا يَجْلِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمْ فَكَفَا قَلَمَ الْقُطَّابِ فَخْرًا وَرِفْعَةً مَدَ الدَّارِ أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِالْقَلَمِ تخبر شعر دیجئے مانا یو کمان اِذَا أَقْسَمَ الْأَبْطَالُ كَلَجِ قَسَمُنُو كِ بَحَادر يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ يَوْ رَزْ پَخْبَلَ تُورَ قَسَمْ زَمَا پُتُورِ قَسَمْ پُتُورِ زَمَا تُورَ دَا سِدَا أَبْطَال جَمَدَ بَتَلَّ وعدوه مما يجلب المجد والكرم او دا دشماری دا غنه چې بزرگی راکاږي عزت راکاږي چې تور عزت والا شه دي عزت والا شه دي نو کفا قلم القطابی کم چې کاتبان دي دا غید قلم د پاره په فخر او پر رفعت کی دا کافی دا سمره زمانه چې چلیږي ان الله اقسم بالقلم چې الله په قلم قسم کړ دې په تور قسم نه دې کړې عجیب خبر دی په چه قسم کړ دې والقلمی نو په قلم یې قسم کړ دې نو شاعر دې خپل قلم استعمالي مصنف دې خپل قلم استعمالي نو بهادر به په خپل توره باندې قسم کوي وای تا په قسم کړ دې الله چې قسم کړ دې په قلم یې قسم کړ دې ډېر قیمتي خبره کې درېم درو ستا شعر وامه خوانته والا فلو اقسم واذا اقسم الابطال يوما بسيفهم وعدوه مما يجلب المجد والكرم كفى قلم الكتاب کفا قلم الکتابی فخرا ورفعتا مدد دهر ان اللہ اقسما بالقلم قرۃ العیون فی تذکرۃ الفنون صفحہ 28 کی اشعار راوڑے دے ظفر المحصلین کتاب سرا ادا وګوري اوس په دې ځان پیه کا شکر دے چرالی وکی دا وره نون والقلم وما یسطرون متوجی شاہ الله د دې حرف معنا په دې الله وی قسم می دی په قلم باندې او هغه چې دا قلمونو دا لیکون کې په قلم باندې لیکل کوي دا قسم گوا دا قلم گوا کوم ما انت بمجنون چې ته لیوانه نه تعالی رب نعمت درکړ دې مې نعمت رب دې کنه نعمت لیوانو نه ورکړې کی ته لیوانه نه اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بې دا قلم د چا مراد دی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی کی ورن خط دے رو تقریبا شلو تا رسول دا خبرا شلو تا یو قلم دی ایجاد دا تقدیر قلم جی اول ما خلق اللہ القلم ثم مکتوب قلم چی اللہ تعالی موجود کو تقدیر قلم اگا قلم پتا بانے دے لیوان توب لکن دی کڑی پیل شوی تقدیر کی تلے وانے نہیں لگلے شوی قلم دے ایجاد قلم دے ایجاد قلم دے ملائکو ملائکو سر رجشتری دی تی پکی لیوانی نی دی تی پکی لیوانی نی دی کلی قلم دا اہل نجومو نجومیان نی دی نجومیان اغیم لکل که اخبردان لنجومیت و پتا دا لیوانتوب خبر نشیر کلی قلم دا ابجدو علم رمل علم ابجد اغی پتا بانی دا لیوانو لکل نشی کولی او نی دی کلی قلم دا اہل تواریخو سبحان اللہ و رفعنا لکا ذکرک دا جی ملګرو مشهور خبره ده امریکا کې چې دا غي کم مین زیدي نو پای کې د دنیا په اخیارانو کسانو کې اولنې محمد رسول الله لیکره دي چې دا دنیا اخیار سره در شوی دي منی نو ورفعنا لک ذکرک د تاریخ قلم پتا باندې دلی ول توپ نه چلے دلې سو می وي سلام پیند شی بخو د تقدیر قلم د ملائکو قلم د نجوم قلم د ابجد قلم د تاریخ والا قلم اوس پیشی د فقها قلم فقها قلم چلی فتوی ور کئ تابانه دلی ونی پتو نشور کولی د فقها قلم فقها ودان لگا فتوی ولان لگا فقها قلم چلی کنا نو تا په لیوانو کې نشي راوستي چې دل لیوانو احکام دي مفتیان پتا باندې فتوا د لیوانو نشور کوله مفتیان اهل فتوا او قلم د وزراو د خزانی چې کوم وزیران دي تا باندې لیوانو ته پتو نشور کوله لیوانو لیکل نشي کوله چې راځه د بابا کې لیوانو یې صحیح قلم د حساب والو چې څوک حساب کتاب کوي تاباند لیوانی پتو نشي لیوانی د بغنی شي کوي قلم د بادشاہانو قلم د پولیس شرطه قلم د مستفتیانو چې ستا په باره کې استفتا د لیوانتوب کی قلم د اطباء او حکیمان ډاکټرانو ته کتر واندي شي تاباند لیوانتوب کو نشي کولای لیکل نشي کولای قلم د قاضیانو قلم د میراثیانو چتا دلی ونتوب ایسا کی ور واچي قلم د کرامن کاتبین عام ملائک نه کرامن کاتبین خاص ملائک هم پتا باندې دلی ونتوب لیکل نشو کوله قلم د اهل خط خط والا قلم د حکماو قلم د اهل حساب او شمس قمر والا قلم د علماو قلم د عالمانو دا ټول قلمونه چروالي یوم پتا دلی ونتوب قلم نشي چروله محمد رسول الله چې تا تلې ونی وي څنګه بر تلې ونی وي نعمت رب کتا رب نعمت در کړې او نعمت نون دی رڼا ده نعمت نصرت ته نور دی نصرت ته نبوت دی ولګی دی نون والقلم وما استرون ما انت بنعمت ربک بمجنون کمال دار شاهد لګای دا کمال دی ان لک الاجرا یقینا تا د پرخا وغه اجر د دعوت ته او اجر د دار هغه چې اجستا په دعوت باندې مؤمن شو غیر ممنون غیر مقتو سبحان به وي دوخا اجر د دعوت ته اجر د هغه چې اجستا په دعوت باندې مؤمن شو او غیر ممنون کټ کیږي باندې د اجر او یقینا تو خا وغه په لوی اخلاق باندې فدائے آپ کی کس اس ادا پر یو شیر کی چطر آجی چطر میں دیکھے لدیں پیدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر پیدا ہوں آپ کے کس کس ادا پر پیدائے لا کہے بیتاب دل ایک درخ شیر دیجی دیکھ کولے دے پیدا ہو آپ کے کس کس ادا پر اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا پا کم کم ادا بارے زی پیدا شما ولی فیدا اے لاکو ستا دا فیدا کی دو خبری پا لکاو دی او بیتاب دل ایک زمان بیتاب ازل چیزی ناگا یاو دے یہ خطبات کی بیودہ گیری کرنے دی تا برا شی انشاءاللہ تا با ایدا خوز کلا کنا بس جذب شی کنا انکا لالا خلق نظیم یا من تقاعد عن مکارم خلقه یا من تقاعد عن مکارم خلقه لیس افتخار بالعلوم الفاخرة من لم يهذب علمه اخلاقه لم ينتفع بعلومه في الاخره. ابن ماجه کی بھی ذکر دی دی ماشاءاللہ. سنگ و یا من تقاعد عن مکارم خلقه اے اغسڑیا چې د رسول الله صلوات والسلام د خستو اخلاق ولته ډېر لري ناشتي ډېر لري ناشتي ډېر لري ناشتي له افتخار بالعلوم الفاخره دا بیه می دا بیړو پیج دی چې اخلاق د محمد رسول الله پکې نه دا د فخر نه دی. من لم يحذب علمه اخلاقه دا چا علم چې د اخلاق است نه کړی نو لم ينتفع بعلومه في الاخره دې په دې خپل علم علمونه باندې په اخرت کې فائدې نشي اخستي. اغه علم چې اخلاق دې له است دا پا آخرت کی دفعی دی دی. انکا لعلا خلق عظیم. اب آئی اس پہ پیش بھی کہنا و انکا لعلا خلق عظیم فاسطو بصیرو زرد چی دی بووی نیخ پل انجام تبووی نیخ پل انجام دی بووی نیخ پل انجام بی ایان تبوینی دی بوینی بی ایکم مفتون چی پا کمی استاسو بانی لیون توب دی پا کمی استاسو بانی چی دی گمرا اے خطاوالے دی. ان ربک هو عالم یقین استعرب دے چ دینو خپوی دے پاچا باندې خطا روان دی دلار د الله تعالی او د الله تعالی په دې په هدایت ول باندې فلا تطع المكذبین دا اوس دو مداهن صفاتنا خبر اون باندې د نسبت درو کون کو ود لو تو دینو خو غنی دی لو تو دینو چت سستیو کی فیو دینو دی خاصم نرم دی چت نرم شي دی خاصم نرم دی مخک نرم دی او دوهن دی کنه دوهن دوهن تعالی تیل لګی دی خدای تعالی تیل لګولی دی اسوستی ولا تطیع كل حلاف مهین خبر ان منی د هر یو قسم خور مهین ذلیلہ ولا تطیع كل حلاف قسم خور او ذلیلہ هم ماز نعیب لټون کې مشاء ام بنیم تلن کې بچا باندې پچولای باندې من نائل الخير دیر من کون کې د خیر توحید معتدن او نیکای کنه زیاته کون کې اسیم گناګار او تلن بد زبانه بعد ذلک زنیم پس د دینه ولد الزنا پس د دین نمبر 10 حرامي شیخ سیمان اگي د 10 نمبر صفت ده کنه زنیم ليس يعرف من ابوه بغي الام ذو حسب لئيم زنیم ليس يعرف من ابوه زنیم هغه چاته وي چې پلاري معلوم نه او بغي الام مورې کنجرای زنا کاری ذو حسب لئيم وحسب نا کاری او بعد ذالک زنیم پس د دین کونی دا مرهم کړی چې مفعول معبون چې بل ته ګوندو کیږي هغه ته شاته متوشی کیږي بعد ذالک زنین پس زدین کونی مفعول دا معنا یې ضروري دی چې بل سند وای تک معنا بکې ما په مکه کا پونن یې وي اوس پکې نو د کسې و ما چې الله ویل دی نو تاسو ته پکې سکار دی او دا چې د نبی سره مخالفت وکاو په کې د ټول سی پزونه وو پاک ها دا وتما دا مان دا کړ دا غفم دا داسې مان دا اچھا بھائی پس د دینه چې نمبر 10 حرامي پېشت کړو دي او بعد داري قرطبي مان باندې لیکري دي اوله باندې ولد الزنا پېشت کړو دي او یا چې او يكون مفعولا مفعولا بعد ذلك زنیم پس د دینه چې هغه مفعول دا صفاتنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مخالف کې وو خو هغه پورې دا خاص نه دی څومره چې حق خلاف کوي کنه چې تاسو وګورئ دا چل به کی چې وی وګورئ دا چل به کی لګ پېښت کړ به دی باندې بعد هزارې کزنین ان کا نظامالین د دې وجنه ان کا نظامالین چې دې دې مال والا او بنین او زامن والا ان کا نظامالی او بنین پېښت به دی باندې زامن زیات دي مال زیات دي ان کا نظامالی او بنین اذا تطلع علی آیاتنا کله چې لستری شي په دې باندې زموږ آیاتنا اذا تطلع علی آیاتنا کله چې لستری شي په دې باندې زموږ آیاتنا قال ندی وی اساطیر الاولین دا کسی د پخانو دی پخوانو دی سنه سی مو زر د جنب دا ور کو دلرا عل الخردم په شونډک بانی ان بلونا بشک مون امتحان کو بدی باندې لکه څنګه چې مون امتحان کړو پک باغ والا بانی ایو سړیو نیک سړیو باغ بدری سی کو یو بداوه چې هغه دی باغ کې برته لګولا دی باغ کې به لګولا بری چې سو لگے نو سمدر کی کنه زم دا چې غریبان نه ور کولا پدری به په خپل کو خرچه کولا ځامن یې ناکارو یو پکې نه کو دی چې کله پلار یې مړ شو وی باغ باندې چې کوم لګي خو هم ځان ته پیدا ده په کور خو لګي او د غریبانو د پکې کم نه نه نه ورکو اراده وکړه سار بوختی زو سار وختي چلل شپې پاګې باندې عذاب راغله په باغ باندې دې دل بدل ګوري چې دا لار خطا کړه چې ته تیار وې چې وی کته نه کاکا د پلانکی کاکا باغ سره خواته ده دې لګي او هو دا خو زمونږ ځای ته رسیدلې دي هغه بل وته یو کم چې موحدو وی تاسو تماوی نه خدی دا او توبه تای فل توبه او باسن الله وی دا سیمون په دې باندې امتحان کې نعمت نه رالې غلې دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې نا شکر یو کی علم تر الذين بدلوا نعمت الله کفرا واحلوا قوم دار البوار سورتی ابراهيم قرار باندې ان شاء الله تعالی یقین من ازمه کو په دې باندې لکه څنګه چې ازمه کړو مونږه په باغ والا باندې کله چې دې قسمونه وکړو لای سرمنا شخا مخا کټکی بدیل را مزبهین سبا مالی سمره وکړه سبا مالی سبا وخت کنه ولا یستسنو الله یې جدا کو د شریک نه یو معنا دا راځي حللونه مشایخو الله یې جدا کو د شریک نه فلولا ای قال اوسطم الم اقول لكم لولا تسبحوا لولا سوره روان دي کنه آیت نمبر 28 ذې معنا ولا یستسنون نی جدا کولا هیڅ د غریبانو دریم ولا یستسنون ولا یستسنون الله نه جدا کېدل د خپل غلط ارادي نه سومره غړې وګړي جی نه جدا کېدل د غلط ارادي په دې کلکو او بل ان شاء الله نه وین ان شاء الله ویل خو مستحب دي کرپای دو راځب نه راځي هغه مرجوح معنا ده ولا یستسنون فطاف علی الراغ بدیبانی چا پی رکیدون کی عذاب در طرف درپستان او دی وبیدو دی وبیدو او دو کنه فاس بات کا سریم شده پشان دو لوکڑے شوی او شده کلمختو شده پشان دو تورش پی فاس بات کا سریم ٹھیک شولا جی فتنادو مزبهین ندیو بلتا آوازو کو پو وقت سہار کی اریغ دوالا حرزکم وی سہار وقتی لڑ شئی خپل پسلتا ان کنتم ساری مین کتاسو کٹکون کی ہیں وقتی زئی فن ترقور لڑ او پٹی پٹی خبری کولی سکرا پا نسی او خبری دا کوری اللہ اصفلن نالی و مالک مسکین داخل نشی دی باغ تا پتاسو من نن رز مسکین خال شسے بوئی علیکم یووی وی دا باغ دا سی کتو او غریبان برو چی کتو کاکا باغ شکور شورو کرو ای برالو وی مولا پا کیسا را کی اللہ اتخول انہا لیو ما علیکم زکوی مسکین وغدو علا حر دن سہر وقتی لڑل دی علا حر دن علا حر دن پا غصبانی پا غصی سر غریبانو تا پا غصوت لو او قادرین زان قادر گنون کی پشو کولو دا باغبانی مانا دیا دیکھ جی غصو غریبانو تا او زان قادر گنو پشو کولو دا باغبانی ٹھیک تا جی دے ممانو کی آو دی کی کنا علا حر دن قادرین پا منع کولو دا مسکینانو بانی زان قادر گنون کی چنان دا وقت راغلیو مسکینان با نپریدو مسکینان با نپریدو خوانا بکڑا جی پمنا کولو د مسکینانو باندې ځان قادر ګڼو کی پمنا کولو د مسکینانو باندې ځان قادر ګڼو کی دوه باندې غره شوي درېم علا حرذن حرد با حرد باغنمو سار وختل الحرطا حرط حرط ورسل باغتا او قادرین قادرین ځان قادر ګڼو کی په دغه شکر د باغبانی او بل سار وختی لړل دی هر طباخ تا او قادرین تنگیر اوستن کی په غریبانو باندې یا سوترت کرمیشا وایق دیر کرما دوه خسته ما راغله قادرین تنگیر اوستن کی په غریبانو باندې ایدا سنور کول پای تنگیر اوستا ویکو یما کنه دبل کسړی په لار کې چرتستا بده دی کوی په غارا لاش من حفر بیرن لی اخی فقد وقع یو پختون شو دو عربی شو پارسائی کی چاہ کن را چادر پیش چاہ کن را چادر پیش پیش چاہ کن چا سو کوئی کنی چادر پیش مخیطے کوئی کی فلما رأوها دن دا شیوخ دیر اللہ تعالی مہارت تلور کر دے بھائی مطلی متیادی دی حق کلی رگی دی سر اپا مخروانی دا دغی کمال دے بھائی غریق کمال اللہ دی غریق رحمت کی اللہ ټول غریق رحمت کا اللہ دی موت اسم غریق رحمت کی وای زمو خاندان بھائی ټول مسلمانان ہو جائے گا دا اللہ رحمت وړی کی قوم کنا دا غټتے جانے دو علی ہر دن قادرین فلما راوها اکل جدید ابا غریدو قالو دیو ان لظالم یقین من خامخ خطا کون کی دلاریو نہ نہ نہ کاکا جی با خدا دے بل نحنو محرومون قال اوسطم اوی اخیار دے دینا آقلهم اخیار خو مسلمانو مسلمان نسو کی اختیار ورکی اختیار ورکا نا ورکاو کانا اگر دی میز بیس کیسی کردی در آگر دیدنو او غور او خلقم سمیس کی کردی در آگر دیدن بس او اختیار داگی او بر آگئی ہو قال الم اقول لكم ما تاسنو بي دي لولا تسبحون ولي الله تعالى پاک نه غني دي شریک نه قال سبحان ربنا وې دي پاکي در زمون درا ان كنا ظالمين يقين موږ ظلم کوون کی شرکم کو یو دارنګ دا قسم مو کو قسمون هم کول په خلاف د چا باندې د مسکینانو باندې نو مخاوش لزنی دي زنو تا یو بلی ملامت کو دا تاوی چې نور کوو تاوی چې نور کوو کنه قالوا يا ويلنا ويلي اي افسوس تبلر اننا كنا طاغين يقين من سرکشان و تمد چ رب زمون بدل کرا کی مو دغور ردینا يقين من پر رب طلب رغبت کون کیو دا کلمات دلیل دلیل دلی چ توبه و باسل په اخلاص و باسل دا و دې قتل كذلك العذاب دک کرنګ دا الله تعالی عذاب الله وی زم عذاب دنیا ولا عذاب الاخره اکبر خا عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کدی پوی دی ان للمتقین یقینا د موحدین لپاره د دې درب څخه باغونه د نعمتونو دی افنا جعل المسلمین کر مجرمین آیا او بغر زومنګا مسلمانان پشان د مجرمانو دا رد د ما قالو المشرکون کنا مشرکان بس د من دلته غوره یو کنا کنا من دلته غوره یو مونږ مزید تاسو سره سنشته دی کنا التبا متاسو نو غوړایو کینی برابر خو ورسرایو کینی برابر خو ورسرایو تاسو آرام چ کیو وی دلته د نمو غوړایو التبا د نغوړایو کای غوړنی نو یو ځای خو ورسرایو الله وی افانا جل المجرمین مسلمین کل مجرمین مالکم چ چل تاسو رکه فتحکم سرنګ پیسې لګوي عملکم کتاب عائشہ تاسو پر کتاب شپای کې تاسو دا لولای اے اسماری کتاب دا سرشتے چی تاسو پکلو لے ان لکم فی لما تخیرون چی تاسو لپا آخرت کی آغا سری تاسو اللہ غورا کوئی یاو اسمانی دلیل شتے ام لکم ایمان آیشتے ستاسو پارا قسمونا علینا پا منگبانی بالغتن مضبوط چی قیامت ترسی دلیوی ان لکم لما تحکمون چی قیامت تم رو رسی چی مون دسر قسمونا کڑی لوزونا کڑی چی تاسو پار دی آغا جزال اللہ پی کتا سوای چې نن نن دا کوم نشته دي کتابوم نشته دي خو زمون زموږ اشته دي سلام ايوم بيدار کې زایم را باقي کوي زموږ را باقي کوي نن نن نن زمون غي امامان شته دي زمون شرکا مشران غيبه زمون غور کوي عملهم شرکا فلياتو بشرکا امکان دور خپل مو لگاو کتاب د سرشتي کلوز به د سره کړي دي کستا سو څوک زموږ اشته دي کتا سو زمون شریکتيان دي را مخه تا کوي دا غزا د میدان مخه دیږي چې مسلمانان پشان بچي مجرمانی نه نه نه مسلمانان لمازی او تاسو لګاسي مطلب ده دی هوګي جی زمخ کی یو به شفو ان زاغن کلا چی پردل لري شي د پاندای نوس کا مایلی کو مشانی الله تعالی یا در سختې په وخت استعمالي کینو دوخي بچي کلا بچي کېدو اخپی براوته سخت پریشانو دا خلک نو قیامت کې سخت پریشانی وي زګه دا وي تعویل چې تا کړې او یو شپه ان ساکن سړی چې منډه وي کنه سختي ان دا سختي نو بډې وي منډه وي یاره دې څه نو زلزلې شواله نو یو شپه ان ساکن دا تعویلونه دي مار تعویلونه که بس د الله په دخل پنده نه کمایلي خو بشانی پرده نه دي پرده نه دي کی یو شپه ان ساکن کله چې پرده لري کړي شي د پنده نه او په ولر شي خلک سجدي تا نو کافران به طاقت نه لري کوزی بی دې سترګې پټای بدې لر ذلت او یقینن دی او چې بلل شو بشول سجدو کول تا هم سالمون او دې خسرو رو او دې قوی پریمی دا پس دا بیان پریمی دا فضر نی وما یو کزیو او آغا سوکو چه نسبت درو کئی دی قرآن تسن استدرجوم من حیث پا قلار قلار بونی سزی لرا من حیث دا عالمو دا آغا دینا چی دی نپویگی دا آغا دینا چی دی نپویگی پا قلار قلار بونی سو مچلی نڈی لپائی مچلی نڈی لپائی لقمے پشاد ہے سیاد مطمئنے کے کانٹا نگل گیا سنت تدرجوم من حیث دا عالمون زبیر ته قصه کوم خوبه یاد کړم هم لی لهم مولات ورکوم دی لری نکیدی متین یقینا زما تدبیر مضبوط دی ان نکیدی متین زما تدبیر مضبوط دی هم تسالو مجرن آیا غواړی تر دینه مزدوری فهم مغرب مسقلون ندید تاوان د وجن دران کړي شی وی نی ناراضی خبره نه ونی آیا دی سره علم د غیب دی د وحی فهم یكتبون چې دی ځان له داغین لیکل کایو سچره دی خوخی دا لیکل کې زمول رغواله مونږه مزید دی او مونږه جرات دی علم د غیب وسره شته فصبر له حکم ربک څه شي یمانوي خخ فصبر دا غلط وی نه راي چخه زازيري دا شه نه فصبر له حکم ربک صبر کوا له حکم ربک دا وجد حکم در رب نه دي چې تا رب حکم د صبر کړ دي او فصبر له حکم ربک صبر کوا په سړي در رب ته دي مکیګه ته بشان د مہی والا کله چې आवाज یو کو رب تا تیارو کی او دیو ډګ دغم نه او لا انتظار کو کنه وی راګر کړه دل نعمت د خپل رب ولا بنو بذ بلا را خام خادب غرضول شی په ډاګمانی او دی په بدحاله خو نعمت د رب راګر کړه او غرضول شو واچول شو بدحاله نو الله تعالی خو په عزت باندې د پاتې بده کدو نه زغ نه کړه هم بت نه شي درته میه وای ماشاء الله سره د صفات د سید ادب معنا کوا لولا معاذ بن جبل لهلك عمر کو معاذ نے عمر بالاک شے ہو معاذن عمر الگ نہ شکا نا رضی اللہ تعالی دل تم لولا نعمت ربی نو بدا سی بہ خود نعمت در ربون دا سی نہ شکا نا نحو چ بو ون مدید پارے وہ فجت با رب ورق دل رب دل فجعلوا من الصالحین نو وی گد دل کا نے کامیاب نہ یقینا نزدید کافر چ اخوی تا پستر گو بار استر گد بر رو بازی بس کا بسدی قابل کا نشنے او پستر گو دیو خواهی نظری دیکی کل چی دیو آوری قرآن او آئی دیتی نم دیخا مخالی وی اڑو بس کئی نا دیو خواه مخالی وانے دی وما هو اللہ بس کی گی وی وما هو اللہ ذکر العالمین تا سنی یادو ما دا آغا کمپلیٹی کئی اگا یادو وما هو اللہ ذکر العالمین دلی دا قرآن کریم مگر نصیحات دا پارا دا چاہ دا آل مخلوقاتو العین حق العین حق ان العين لا تدخل الجمل القدر والرجل القبر اختمتا ويلي دي حسن سي وي حسن بصري سي رقيه العين هذه الايه دا ايت دستر نظر دم دي زمانيا وتلي كل بغات قران كريم كي دا نظر دم دي وتلي كل چانه وري دي بون قرات قران مجيد هي كي دا وتلي كل ازما ابي چي دي كانو نو دا ټول استاد دا تاسو سي دي ټول غدل تکي غيد خط پاغي را ولاړو انڈیا نا راگلی وگا نا ہو کنا زمانیا دے انڈیا وا او زبردست تاریخ تے لگا منگا وارو وارو موتی سوا کوئی لدے او سارا او دس اکو بے وفات چھے ہوا ابھی بیوی چاکی دے سی ہوا اللہ دی پر رحمت تنو لے گی سار مون زکو جی منگا وارو وارو ازما دا سیاد دے لگا دا سات چی اکرمون پسرانے منگا یا راپاسو بے بگا دا غنی لالا دن لی دے مور الله دې ډېر سخن موږ کوړته وو ته موږ جوار روړای فخړې وې موږ خوړلې ماشا الله او زين به خته کنه الحمدلله دا په بحثي کې وفات شوی دی مزد 78 نظم ما سلو وکړو مرو دا سي میاد دې لکه دا ساتي بالکل دا ساتل الحمدلله اجو نه مې میاد ده اډ ماستر لګیدل لاره کډ ماستر وا ایل اردو ورل کنه دا یې لیکلی دی اذا رستر غدام دی زمون بیبی ته مغه سبق خدای دی بیبی پڑھای کول شي لگا او کور کې وته دا کول پڑھای وې کول دا اخر نه اجي او دا نه وې یکادو الذين كفروا دایت دا 51 نمبر راي او یکادو الذين كفروا لا يذقونك بما صارم لما سمعوا ذكر ويقول انه لمجنون دا دا ایت کریمه مدارک دا لیکلی چې دا ورغدام دی دا نظر دم دی